و من یسر الله و رسول و یکعب در قلوده و یدخل خنارن خالد انتها. هر کسی که از سرپیچی بکنه از خود مقلا و قیامت و تجاوز بکنه و مسخای خوب داخل کنه تو را با آتشی که همیشه باشن در خان و در تو عذاب نومی امدور عذاب زیر آوان بلدی و آن زنی که یعتین از واحشه اتیان بکنن با بدکاری من نسائی کن از همسران کن. یک زن از همسران کن آمدن به فحشا بکنن. فحشا وقتی در فکر سکر دو قرآن میاد آلکن به معنی روابط نامشروع جنسی است. پس تشکیدو علیه این نتلر بکنیم بر ایشان هر بعد چار گواه من کن از خود مسلمان ها. پس تشکیدو علیه این نتلر بکنیم بر ایشان هر بعد من کن چار مرد از خود ایشان. چار مرد باید بیاید و این شهید پس اگر گواهی دادن این چار مرد و امزی گوهن نکی بیود پس حفظ کنیم آنها را در خانه ها حتی اطلاقات حتی اطلاقا اون نمو تا عمرشان دار عمرشان را تمام کند مرد او یه جعلالله لعنه سبیل یا مقرد کند خدا برای آنها خودم را دیگری را. در جامعه که روابط نامشروع بسیار زیاد بود حدیث از امام بخاری داریم که بشکار مختلف روابط نامشروع بود خیرخ های فاحشه در سر خانه های باشون یک وقت رد می زن. یک زن یک مرد برای یک مرد دیگری می گفت که از خانم خود خسته شدیم یک چند وقت خانم های خود را بدن می کنند. روابط نامشروع و خود دوستاها به اصطاد داشتند و به اندازه فساد بود که حتی یک تعدادی از مردها برای سرهای خود میگوید که بعد از اینکه از مریضی ماهوار خلاش که در خانه خانه خانداده دارم بود تا که یک خانداده در خانه منتقل شد و این شکل یک فساد و جامعه پر از عذاب بدبختی بود. قرآن کریم یک بار اگر میگوید که این را رجم بکنیم و این را بزنیم جنجال باز پیدا میشد باز قرآن کریم در مجمع کنم زمینه تطبیق مزاید زهیت خلاص میکنن. الان میگه که آن زنی که به عمل قبیح و بد رو بیارد از همسران کن فاحشه این کلمه رو استعمال میکنن تا که امین دفت خودش اصلاح کننده است. این لفت نباید بفشار این لفت را میتوند که وسیله اصلاح را باید بیارد با چی میکنی؟ خال مقال تو بری نمیشه پس تشکیبو ارعین هر وقت میتوند چار گوال از مازار شاید من دستش کردم که گواه بوده باشه با بدکاری از این حدیث که چهار مرد پیدا کردن بسیار مشکل است و در حدیث باید توضیح هم میدن ایتو نیسته که چهار مرد یکی یک رقم گوهی بوده یکی دیگر رقم بوده یکی میگه که من در خانه خانه دیده بوده و دیگر میگه خانه خانه بوده در زمان، در مکان، در حالت باید یکسان گوهی بوده و این بسیار سخت است. پس حفظ کنید آنها را در خانه ها حفظ میکنم تو وقت خدا محرس اینه باش رو بمرس کنم به من فکرسی ها چی میکنم؟ میگه در خانه خودت بندیش کنم شوهر در خانه خودت زن خود بندی میکنم این تو بندیش بکنی که بیرون نمیمانش در اینجا باید رو برشن حتی اعتواف آخون نمیمانو تا عمر ایشان رو تمام بکند من همینجا باید در این بیرون نمیمانم تا بیرون برم او یک عرضا برمان نسبی را یا الله مقرر کنه برای آنها رای دیگری را فقط یک نقطه گفت دیگر موضوع را سربسته ما دیگر مردم را به تبلیغات ما بسیار کاری بدی است بسیار کاری بدی است اولا بندی میشی که خانه بندی میشی این گفت باشد زمینه خود به خود مساعد میشه برای قانونی که بعد میگه قانونی که بعد میگه و لدن یکیان و آن دو مرد که بر کار سرکاری رجوع بکنن من کم از شما لبادت میکنن با آدو رو کما اونا را زرد برسنه زن خود گفت که بندیش بکن مرد که زن ها برسن اون چی میکنی؟ الله میگه و لدن و آن دو مرد که یکیان بر کار بد و قبیل زنا رجوع میکنن من کم از شما و لدن یکیان و آن دو مرد که به بدکاری رجوع بکنند میکنم از شما و آدو کنم پس ایزا رسانید آنها را آنها را اذیت برسانید از اینش ببینید که هم با زبان و هم با بود بوده بزنید و بود هم بوده بزنید و این شکل در افریز کنید هم با بود بزنید و هم نفرینش بگو بد برش بگو بسیار فرزش دیگردی هم کدام هم از خویشان روی بگردانید تا من سرات برش لخانی من نبیار برش بگو یک از من گرم نزن تو یک انسانی بسیار بدکاری هستی و این شکل کل لگی سرتون چی بکنید؟ بد برش بگوید و یک باره دیگر میگم من روابطان بکنم در دکان ششته بودی که این زناکار بر من این ایش خیلی خیلی بکنم بر سرده نمید باشم چرا؟ تو زناکار هستی از دکان باره در مادر خوش باشه که منش بر کار رو بکنم بر داره کتی رو بگیم این یک خودش برمی خانه هستن ولی من رو خیلی بردیم چرا قانون بودم زد تصمیم تنبیتی باید داشته باشد زن آسان از من نگه باید من داشته برمی میکنیم الان به این تو بندیش بکن روابط کتش خلال بوده دکان در چی داره هم باشه مرکر از درش بکن ندهیم یک چیز از پیشتان میخواست برشان ندهیم این یک هم از یک برشان برزنیم و همچنان اگر که قوی داشته باشه یک چند آنه لحظش بکن چه پیش بکن یک کار رو میکنیم این یک هم اصلاحات رو بیاره و این تابا اگر هم دو تابه کردن هم زن تابه کرد و هم مرد تابه کرد و اصلاحا و اصلاح نمودن خود را اصلاح نمودن این اصلاح با دو وجه است یکی دیگه این کار نمی کنید ما آماده هستیم که یک و یک دیگر که دوستی بکنید پس زمینه اصلاح رو میخواهید و اصلاحا دیگه از یه عمل قبیح و بد کناره گرفتن و اعوی دو عنی ما پس اراد بکنید دور شوید از اذیتی از این دو نفر از اذیت شان دور شوید دیگه بازم شرط شان نکنید فقط موضوعی بود که اصلاح شود جامعه بد اخلاق که کلی اصال در اونجا باشد بسیار کلام تغییر از اخلاقی که می دهد بنام و اصلا خود اصلاح کردن و آردو عن ما پس اعراض بکنه از آن دو این الله بشک خلاوان کان از توبا و وزیرنده توبه رحیم و مهربان الله وزیرنده توبه است اگر کسی که خود اصلاح می کنه الله او را قبول می کند ببینید که این هم وسیله بود برای اصلاح جامعه ولی با در نظر این است که انما توبه على الله جزء نیست که قبول توبه بر خدا هست للذین برای آنانی که یعملون سوء کار بد را میکنند به جهالت و نادانیشان کار خود میکنند به نافهمیشان قبل اینکه آشی بود به اساس نفهمی قانون را نمیفهمید از این خاطر الله با عموم مردم قانون نمیفهمند چه میکنند الله تواب و رحیم است ثم یتوبون باز توبه میکنند من قریب در نزدیکی زود توبه میکنند توبهش با آیندهش نمیماند مثل آجیای ما باید آجیای ما شنگ چرا از رو میباد از سر بالا جوان از این کار باز میگن دروغ میگوین و خیانت میکنم مرچه که میکنم در مرچه که آزار هست باز عشق بکن دیگه با خود اسلام این رو تمام میگرد در جوانی هر حساسی که از دولم یه دوره میکنم باز آز باز آینده بزن میکنم نه ثم یتوبون من قریب با زود با فهم دین چه میکنن توبه میکنن و اولئک که یتوب علیهم پس آن گروه میبخشد خدا بخشد اولئک یتوب الله علیهم پس آن گروه را میبخشد خداوند نعمتهاش پس آن گروه را الله چه میکنن و نیکی و بخشش بر سرشان دار میکنن و کان الله علیما حکیما و بشک خداوند نعمتهاش عالم و با حکمت است جمعی از علماء گفتن میگه هر گناهکار به گناه میکنه به اساس جهلش هست بنام معنای این است که انما توبه علی الله للذین یعملون سوء بجهالت که نفهمه باز گناه بکنن کسی که نمیفهمه گناه میکنه در او یک موضوع همین خود همین گناه خودش جهل است هر انسانی که گناه میکنه فقط جاهل است به واقع خودش هر انسانی که گناه میکنه در حقیقت جاهل است که از خدا دور میشه این خود جهل است بنام گناهکار من هیچ گناهکار جاهل است پس این آیت این معنی نمیده کسی که فکرش نشده باشد و گناه از پیش شود نه کسی که قصد من گناه میکنه در حقیقت هنو حتی بیجاهل است این هم فهم است این هم فهم است از این خاطر هر کسی که گناه میکنه فورا ثم یتوبون من قریب با زود توبه میکنند در نزدیکی توبه میکنند من قریب قبل الموت قریب این نیست که امروز گناه کنی امروز توبه بشه من قریب همیست که تو تا که زنده هستی توبه بکنی در حقیقت همین قریب هست در این قریب هست جا زیرا پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید که خدا توبه او انسان را قبول نمی کنه که نفسش در فرودگاه عشق است. از او در نفسش قبول نمی کنه. الله از او انسان توبهش قبول می کنه که ولو که 10 سال پیش گناه کرده باشن ولی زنده است. توبه باز بر گناه کردن با خدا خواهی سن از توبه را قبول می کنه. به نفس ما یک توبه نمی قریب این باز توبه می کنه در نزدیکی یعنی قبل از مرد و خدای که تو الله علیه پس آن دروغ می بچد خدا در ایشان الله می بچد در ایشان الله بر حق بر اینها در حق می کنند و کان الله علیم حکیم است و از خداوند مطال عالم و حکمت الله عالم و حکمت است. الله چه بجلتو در رابطه در فرعون در سوره مبارکه یونس ارشاد می داد که فرعون وقت داشت داشت شد نمان به حضرت موسی علیه السلام نهاری که خشت حتی اذا ادرک البقره قال آمنت انه لا اله الا الذی آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین. بعد از که خلق میشه یک آدمی که نیست معبود بر حق جز خدا و ما ایمان آوردن با آنچه که بنو اسرائیل ایمان آوردن الله بس فرمود که الان و قد عصیت قبل و کنت من المسلمین آری ایمان آوردی الله که وقتی بود روی نافرمانی میکرد و جمله انسان های تباکار بود بنام پیغمبر علیه السلام هم میکنه که خداوند این الله یک قول توبه بالعرض ما لم یغفر. الله توبه یک بنده را قبول میتواد که بر سرخره نرسیده باشد و رای من به قلومش نرسیده باشد به این شکل رسید که الله توبهش قبول نمیکنند زیرا یک تجربه نو میکنند بنام الله یک قبول نمیکنند بنام من قریبه مرادش یک حالت که زنده بوده و پیش از مرد و لیست توبه للذین یعملون سیئات و نیز قبول توبه من کسانی را که می کنند از سیئات بدیهارا می کنند گناه را می کنند حضر الله حضر احدهم الموت تا که فرار زنده که ایشان را الموت مرد قال لکنی توبه آل هل من توبه بکنم اکنون و الذین یموتون من کسانی را که میمیرند و هم کفار در حالی که ایشان کافر میباشند کافر هم میمیرد به او هم توبه نیست اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما فانظروا رغم ایاتهم برایشان عذابا الیما عذاب ترتهنده برای او هم عذاب ترتهنده را چه کردیم آماده کردیم. مسئله زنایی که در آیه قبل ذکر شد تعداد از آنها میگی باز نسخ شد با آیه که از زانی و زانیه زانی و زانیه شما چی بکنم رفت میشه بکنم به حیث او آیه که نسخ شده از نظر تلاوت و حکمش باقی مانده و همچنان با آیه قرآن کریم میگه زانی و زانیه را شما 100 دلار بزنید. بعض علمه می که نه آیت نسخه نشده بلکه این از جمعه تعلیقات و تعلیق نسخه نیست حکم نیست این تعلیق خدا این یعنی فقط تعلیق کرد و تعلیق چون حکم نیست به نام نسخه است برای خدا فرد الله چرا جلوی این موضوع را برای ما شما تعلیق کرد انسان بدکار در هر مرحله از حیاتش که بوده باشد باید به الله رجوع بکنند و این رجوع هم در حالت مرد زندگیش باید بکنه نه در حالت مرگش. بعد از خداوند متعال در تیمم بخاری ابو داود و نسائی از حضرت عبدالله بن عباس روایت میکند یک رواج منحط ظالمانه جاهلی دیگر را رد میکنه که دلم بر انسان تا جایی است. او رواجی بود که عبد را کسی که فوت میکرد باز اولیاش می دوند که این دیوه از ما هست دیوه از که هست از ما هست یا باز می آمدن دیگر این زن بیچاره را به زود به خود بنی کنه که بدون از اینکه دیگر مرد داشته و یا به کسی دیگر را بنی کنه با مرد شیعه می گردن قرآن کریم این حرکت ظالمانه را رد می کند و برای مسلمان اینکه ما نیستیم یک بار کده یک کسی آرستی کرد بار دمیرات برای تو داده شد این روش بیان هم می الله میفرد یا ربی حدری من آمد ای مؤمنان لا یقین بودت که خلالی شما را ان قبیس النساء کردن که میراث کرید زنان بیوه ها که به میراث بگیری زنان بیوه ها ایران هم چیزی که ما را خود بدانه حالا تعدد رو هم نه و من هم هم از ایشان با از نکاح میکرد که بود درد ما از دیگه مهم نه تا باز ستانه چیزی که داده به ایشان علاقه یقین هم جفاحشت مبین هم مگر ای که کنن کار بسیار با خیالی و شکل آشکار وقت از او باز خانه بکشش تا وقتی که این زن دیوار در خانه در مدت چهار ماه یا یک سال می باشد شما نباید اونها را مال خود فکر بکنید و سرشان ظلم بکنید ولا تعبور بکنه ما نما دارد ایشان را از نکاحی که خودشان خواست باشد اون را باید کس دارد بکنید نه با ما رو سر بکنید ما یاد می وقتی که ما دست می کنم در ایجای ایمان بکنم یعنی نوبت نان ها که رسی می کنم یک باقی سفیلی بود باز برمد است که بچه این خواب کرد این بعد یک بچه یک خاطرک دیگر بچه که پیش میشید نه به بالا هم میشه و این باز نسوی سنوی خودش آمون و این سنو به اصلا 30 ساله هم این تم تو بشه هم 12 ساله یا 14 ساله هم از باقی خدا چرا هست؟ این عادت جاهلی هست قرآن کریم شما من نکنید ایشان را از اینکه آروسی بکنه با کسی دیگری که قرآن بوده باشد این غیرت بیجای با تو پیدا نکنه غیرت های بیجای بیمانا اگه این رقم بوده باشد کسی که رقم جاهلانه غیرت میکنه اصلا دیگه همین جاهلی و رسطورا را برای پشتر باید خودش هم آروسی نکنه خوهر را دارم دیگه پشتر باید یا چاره این نیست دیگه دیگه سر بودودگاه دیگه ما آقای تو مهمنه تا باز ستم چیزی که داده به ایشان چیزی که رای من داده اگر انوه من می باشیم با فلانا رو سیم میکنه میراس کنیم مهر کنیم اگر نمی دهیم نه میراس هست نه مهدی هست ایل اهمیت که این هست با اکشت مورایی هم مگر اینکه کنن کاری بی حیات باشکار در این صورت شما اینا را از خانه کن بیرون می کشن از روی اکرام نباید زمان رو را بکنه محمدی پس من نکنید آنها را از بیرون رفتن ولد تا حدود و هنه من نکنه زمان را من نکنه زمان را که از بیرون مانی شدید مثل این دقیقی یکی نبی فاحش که مبینه مگر اینکه به یک عمل این حیای آشکار آمده مکنن به این صورت باقی نبود که تو در مدت اگر در خانه شوارد رفتیم در خانه ما هستیم ما به خاطر حفظ و آبروی خود شما را نمی کنیم به مانی این کار از درش بکن این نبید که آرزی نکن از بیرون رفتن مانعشو به خاطر حفظ آبرویتان و عاشی روحن نبی معروف و سیره تحریر او را نسازه و عاشی روحن نبی معروف و برای نیک بکنید و وجه بسیار پسنی در بارها و عاشی روحن نبی و برای نیک بکنید با زنان به معروف و وجه پسنی در مطابق و فعالات به این کاره دو موهن اگر آدمها بچه ها دیگر آیند داشته باشه و از ها این کتر از اوشه این کچی بسا از چی دیگر آیت دارید و یک را رواب بیدی خیلی زدفی را و خداوند را اون میگی براون با قرار را باشد حال حکم را آم نکنند زنانی که در خانه تان بیوه شدند شما مانعی رفتن از ما در بیرون نشدید مگر این آمدن به کار به حیای آشکار مجموع هم بکنید و هاشی رو هنه به معروف با زنان با وجه پسندیده از زندگی بکنید و شکل خوبی زندگی بکنید زیرا پیامبر خدا علیه السلام به حدیث میگه که از زنان آفر بشن از قدرده چند اگر میخواستی به راست چی بکنی کس مشکل امکان ندارد که یک با مادرتهای خراب نداشته باشد و امکان ندارد که شما خود مادرت خراب نداشته باشد شما دارید از در دو طرف خرابی وجود دارد به خاطر از اینکه این نشکنم اطمان کنم جای خرابی دارد و این کلیت دو مهم نگر از آنها به جهاتی که رایت داشته باشه یک جهاتش خراب بوده باشه و اصلا هم نکر از اون شیعه چی بسا چیزی که رایت دارید و اجعل الله شبی خیر مکتی را خدا هم در خود میگی فراوان رو قرار داده باشه چند چیزیست که از یکان بار یک مرد بوده بعد میشن دارد یکان باشه که بعضی زنها مصرف زیاد می کنند تو را زد می کنداری و اگر یک طرف مصرف می کنند خدا بند اونها از طرف روحه و خاطر خوفوبی که زن دارد که خود از چشم تر نامحرم نظام می کنند ایش باز بهتر دارد در این برمیش باز انصاف بکن یکان بازن بسیار بخیل می باشد، تو خوش نداره می رسد امکان او با من تحقیق خوب است، تو که زیاد امکان می کمه کم زور بشنه کنه، پس تعدادا در قرار می کنه. یکان با در یک پهلویش می بینی که زن کده خشاوانده های تو خوبش نمی باشد، ولی در فکر فرزن بسیار است، در تربیه اولاد بسیار سخت قدم می زارد، در خوشی تو بسیار قدم خوب می زارد، به نام نمی کنید که مجموع و عن یک کسی را مطابق با خواسته های خود پیدا بکنید، این چه کار ندارد؟ اندر از هم که در خانه می بینیم کلی عادت های پدر و مادر را خوب نمی بینیم، از من سرشن بخواد بسید و این باقص به زان در زندگی می کنید، کلی عادت های برادر تقدس نداریم، کلی عادت های خواهر تقدس نداریم، اما که در اوجه بزاره می کنیم، در ایجان بزاره می کنیم، در ایجان باز برمشن خوب می بشت. و این آرتم استبدال زوجین مکان زوجین از این موضوع هم خلاص شده، پس اگر پسند شما نیرند از اینها و جهاتی که شما تعبیر میکنه، ببینید و جهات شما تعبیر میکنه چه باز باید چیز تو دوست نداری، حالا این قابله که دوست داشتن هست خود با عادت دوست ندارد دیگه، براوند مخال در اما عادت خیر میکنه با امان در باشد با دوست هرچه نمیکنه به نام و این آرتم استبدال زوجین و اگر خواهی و در کنزد زن را که طلاق برشان بده مکان از او بگید و همسر دیگر را بندگاه بگیرید و آتین تو مهداخن نه و داده باشده گرد ایشان را انفارا مال فراوان فلا تأخذو پس نگیرید آن مال را فلا تأخذو می بوشه یا پس نگیرید از آن مال شیئن چیزی را نتانسته که دیگه زندگی خوب بازنه داشته باشه و مجبور میشه که چی بکنی؟ زن دیگه را به نکاح بگیری، این زن را طلاق بدی، پس این هم مساعد نبود که مال شد مال شد و این عرض هم اگر بخواهید استبدال زوجین بدل کردن زن را که طلاق داده اید مکان زوجین و همسر دیگر را به نکاح بگیری و آتیت و مقداهن قنطار مدار و شکه از ایشان را قنطار نوری شراوان قنطار و ایمان را به از قانونی که نگه از قنطره گرفته شد به معنای پل است چون مال زیاد شما را به اهداف بتان میرساند و با آرزوهای تان میرساند اما قمار زیاد بوده باشد بازم فلا تأخذو نگیرید آن را فلا تأخذو نمیکن نگیرید از آن مال شیئا چیزی را هر قرار مالی که برای داده بوده راش بسپارد و تأخذو نمیکن آیا میگیرید آن مال را بهتانا و ناحق و اثما مبینا و گناه آشکارا اتأخذون آیا برگرفتن مهر زنان متوسل بر تهمت گناه میشه اتأخذون برای گرفتن آن مهر متوسل بر تهمت میشه نه مثلا یک زن میمانید و او مجبور شه کفارت خودنی نه مثلا من همان خیلی بسره بود این کار رنگو و اثما مبینا و گناه و متواصل با گناه میشه ردش میکنیم تحقیقش میکنیم پایستش برش مشکل نمیم بس بسه بودم این کار نه با خاطر یک لقمان آن با خاطر یک لقمان و این پس خودمون و چون بینم میدرید شما همین ماری که بر زن داده آخر قد با بعد و کنده و بعد میکنم که رسیده از بعد شما به وضع دیگه اونجا خود با تو تسلیم کرده با تو در مطای بسیار کم با ما جلال شده میکنیم و اخذنا منكم وگرفتند از شما میثاقا غلیظا عهد بسیار استوار و محکم را بسیار استوار محکم گرفتند ببینیم که عهد محکم از پیش گرفته شاهد بود هزاران نفر در نام اطمینان خود چندین نفر را به اصلاح به خاطر خوشی کالا داد مردما برای تبریکی گفت او را چکار مانها به خانه تو آمد و تو با این کل حالت جنایت میکنی با این گناه میکنی و با این لب میکنی و با اون تهمت داسته میکنی از خود قضا میکنی یک بار به این موضوع منتقل شد با که این حتی خودو نبود چی کنی این میکنی مال دار شده را از زن و قل اقصا و اقصا و اقصا و اقصا و اقصا و اقصا و اقصا و اقصا و اقصا و گرفتن از شما شوهران میثاقا غلیظا و عهد بسیار محکم با استوار را روی یه اصلا این عهد محکم و استوار که گرفته از شما خیلی دوره بشه و پیغمبر خدا علیه السلام میدون که دین به بعد او انسان نیست که تعهدهای خود را مشکنه تعهدهای خود را مشکنه تا تو تعرض کرده بودی که آخر دوی زندگی تو دوباره به شما میشکنم میشن با خاطر دیگه یه کچه سرده چکنم با خاطر دیگه یکی از اصفالهای تو را یکی از خواستنهای تو را قبول نمی کنم به این اصفال نباید ما دفعه بوده باشیم الوقت جایی تو انوار ما شما را اصفال بکنم همسر پدر که اولاد نداشت بعضاً فرزندان که عزیز زن نکود همراه خانه پدر خودر میکنند ابو قیس از دنیا را کرد فرزندی از او تقاضا کرد که به همسر ما پدرش عروسی بکند قیستا این مادرش گفت که چی کنم با تو عروسی بکنم در حالی که دارم فرزند خانده به تو و دیگه فرزند به تو نیزی رو باز هم از پیغمبر خدا علیه السلام باز هم بازوان بکن اگر چونین حکم داد مشکلی نخواهد بود الله دیگه ایتا نظر میکنم که وَلَا تَنْتَقُوا مَا نَكْحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ و نکاح نکنید با آنانی که نکاح کرده باشد پدران شما از زمان الا ما قصرت لکن ما قصرت آنچه که گذاشته است پیش آنچه که پیش گذاشته است در دیر قانون با مقرد رجعت نمی کند نمی بعدی کار نکنه این نبو هر آنه نکاح کردن با زمان پدر کان فاحشتن پس بیشرمی از نظر عقل و مقتن و سبب خشم الهی شد و ساخت سبیل و بعد طریق می باشد برای زندگی کردن الله حکم می کنه که این هم یک نظر جاهلی بود قرآن کریم و احکام خودش رو نفی می کنه و لطن که که ما نکاح آبا نکاح نکنید با آنانی که نکاح کرده باشد پدران شما این نیسا از زنا باید که معقول بوده باشه واسه که حسن داشته باشه مال داشته باشه هر کسی که باشه این در ما پسره لیکن آنچه که بیش گذاشته است این نبو هر بینه این نکار کردن با زنان پدران کان فاحشتن این شرمی هست این شرمی هست که یقین بخش و اطلاق آنچه که عقل سلیم آن را برد ببینه و نقدن و سرور خشم الهیست در نظر شهر من دخل شریف به نسبت به کسی که میبینیم که به کار قبیح حالی داشته است و سا از قدیل و به طریقه می باشد بعد به خاطر توضیح از اصول الله جل جلاله برای ما حکم تحریم ازواج پدران را داد حکم حرمت نکاح و اقارب سببی را برای ما شما تثبیت می کند حکم حرمت نکاح مصاهرت یا خشاهدی را به ما شما بیان می کند حکم نکاح خواهر و مادر و رضایی را به ما شما بیان می کند و همچنان اسبابی که موقت سبب معنی نکاح می شود را هم به ما شما بیان می کند الله می فرماید و بمت علیکم امهاتکم حرام کردنیده شد بر شما نکاح کردنی مادران هم سر شما حرام است که نکاح با آنها و بناتکم و حرام گردنده شد بر برای شما که نکاح بکنید با فرزندان هم با دختران هم و اخواتکم و همچنان این که شما نکاح بکنید با همشیره هایتان خواهران هم و اماتکم و حرام کردنده شده بر برای شما که نکاح بکنید برای امرای امخایتان یعنی خواهرهای برادرتان خواهرهای پدرتان و امواتکم که نکاح بکنید با خواهرهای پدرتان و خالاتکم و این که نکاح بکنید با خواهرهای مادرتان و بنات الاخی به این که نکاح میکنی با برادرهای کن دختران برادرتان و بناس الوقتی به این که نکاح بکنی با دختران خواهرتان که فرزاده شما میشود و امهاتکم اللاتی به این که نکاح بکنی با مادران شما اللاتی ارضعنکم اونان که شید دادن شما را نکاح بکنه با خواهران رضایی شما و امهات مصالحتون با اینکه نکاح بکنه حرام در دندش و عدالت شما اینکه نکاح بکنه با مادران همسرانتان که خوشی میکن میشود و باید با کمولداتی و با دختران با دخترندران به شما فی حجوری کن هنداتی فی حجوری کن که در پرورش شما بسر میبرن می نصاره کن از زنان شما زن و نکاح آورد نید خانه با او دخترش اشعار دیگهش باشد با او دختر هم آسینه هنداتی دخلتون به هم نه و دختره که شما صحبت کرده با ایشان با مادرشان صحبت کرده و هم بستری کرده باشد و این لم تکون دخلتون به این نه پس اگر هم بستری نکرده باشید با آن زنان منکوحه فلا جناح علیکم بس نید گناه بر بالای شما از اینکه با دختر از او خروسی بکنید و همچنان حرام شده و حلاحیب ابنائکم حرام است بر بالای شما نکاح کردن سنوهایتان همسران پسران شما می شود الذین من اصلابکم فرزندانی که از پشت شما باشد یعنی بیمن بچه فرزندی صحیح نیست بچه فرزندی در دین نیست و انتجمع بین الاختین و همچون حرامت بر بالای شما که جمع بکنید در بین دو خواهر در یک نکاح دو خواهر در زیر یک شوهر بوده باشند الا ما قد سلف مگر آنچه قبلا گذشته در مرمضان جاهلی ان الله کان غفورا بشک الله بخشاینده است رحیما مهربان است قرآن کریم در اینجا برای ما شما بیان کرد با کی عروسی بکنه یکی محرمات محبت است که همیشه بر بالای ما شما حرام است اوستی مادر سنو خواهر دختر خواهرزاده، برادرزاده، خوشوی و دخترهایی که در زیر پرورش ما شما قرار داشت از مادرهای، از شوهرهای دیگرشان این به مطلق خرندگی بر ما جواز ندارد و همچنان مادر رضایی، خواهر رضایی و یکی هم خواهر موقت است دو خواهر را در یک دفعه به نکاح کردن نمی ولی اگر یکیش فوت میکنه باید با دیگهش عروسی کرده میتونید وجود نکاح یک خواهر مانعی از دیگرش میشه هر که او نبوده باشد دور به صورت میگیره همچنان حرمت علیکم المحصنات من النساء حرام کرده شد بر بالای شما نکاح زنان شوهر دار این هم حرام است کسی زن شوهر دارش حرام است که شما با اون زن شوهر دار عروسی بکنید این موضوع به این قرار است که حرام نیست که نه زمینه را تو باید مساعد کنیم و نه چونین ترزیدی در فکر خیلی هم این موضوع نشود که تو زمینه را مساعد کنیم که شوهرش رو طلاق کنیم این کار هم نکنیم که شوهرش را بکشیم این کار هم نکنیم که زمینه را مساعد کنیم که زن بی اخلاقی شروع بکن تا شوهرش را مجبور شد که او را طلاق کنند این کل قرار نکنیم و المحصنات من النساء حرام کرده شد بر بالای شما نکاح زنان شوهر دار الا ما ملکت ایمانکم مگر آنچه که مالک شده از دستهای شما از کنیزان در دار هر زنان شوهر دار در دست مسلمان ها اسیر شده باشد دار هر و دار اسلام نکاح را از بین میبرد بنان در این صورت بعد از استقرار رحم و عدت باز با این کنیز یک مسلمان میتونه چی بکنه؟ آرسی بکنه کتاب الله علیکم حکم خداست بر بالای شما این حکم که داداش توضیح شد این حکم میتونه نیست که میگه کلامات در دوران کمونستا کسی از شوروی آمده بود با گفته بود که بدرش برش که بچه این یک بارسی تو بندون خب کار نیک از رو باقی میکنه در این بیم در کس تو دوست داشته بود بکنه خوهرم کمرم در اینجا هست دیگه یا که افغانه که یک بار بیدین چه هم حسن با خداست که لیلی نرقم بر وقت نمیشه دیار باشه لیلی میکنه با نمیدونم افغانه ای کارا میکنه و بنام کتاب الله علیکم حکم خلاص برباره شما، حکم خلاص برباره شما و بحل لکم ما ورا ادالیکم و حلال کرده شد به شما ما ورا ادالیکم ما سوای زمانی مستود ما سوای زمانی مستود برباره حلال است. میدونم با وارسه بکنیم ولی چی رفتم؟ از دستش گرفتن نمیتونیم دموکراسی باره از اینکه پیدا بکنیم بیا تو رسی میکنم ایچو نیست نظر بگیم انزدتگو به انبارکم به شرطی که طلب شدید به مالهای کن به مالهای کن طلب بکنید این معنی که رفت آمد صورت میگیره خطبه صورت میگیره آداب و ارزش های انسانی کاملا مراعات میشود نظام حیوانی نیست نظام حیوانی نیست که با هم مرکز جور بیا را بیشدن انزدتگو به انبارکم هدف از نکار چی هست؟ طلب ازای شهوت محسنین غیر مصارفین ای فرد طلب کنان نه شهوت رانندگان چرا عروسی میکنی؟ هدف یکی است که تو ای فرد باید طلب بکنی و با ارزش زندگی بکنی نه که عروسی به خاطر از این بوده که قضای شهوتت شود و اطفای غرایز جنسی شود این کار را نکن این اقدر که این جواب است که به ذهن یک تعدادی میکنند که پس بعض مردم فیصلات شاید با زیاد آرزو میکنن با طلاق دادن میرن در جامعه ای که دین در اوجا نفوذی بیشتر نداره و دین در جان مردم جای نگرفتن از پول خود چنین سوء استفاده میکنند به شرط آن که طلب بکنید به مالهایتان محسنین عفت طلب کنندگان باشید غیر مصافحه نه شهوت دادندگان ببینیم که محسن به معنای قلعه و دژ است دست من حسن به زمان شوهردار از او خود محسنه میگه که در دژ و حریم شوهرشان به سر میبرد و نه بر تو دیوار را بشکنند مصافحه از ماده سرکان به معنای ریزش آب و یا هم سخنهای بیهوده و بیرویه است. تو نباید صرف ریزش آب داشته باشی و تو نباید رویه بیمعنا داشته باشی فمستمتعتم بهی پس کسی که لذت گرفتید و او به نکاحی شیعی شرعی منهن از زنان حلال و آتوهن پس بده اجور آهن مهرهایشان را فریدتا مقرر کرداشته و دورن با زنانی که آروسی کرده و با اونها مجامعت صورت در دفانه پاور می این مکلفت داری که باید مهرش باش بسپاری حجور همون نفاره در پوره پوره باش باری مسئله نکاح در اسلام نکاح همیشگی هستن نکاحی که به نام صیغه یا مدعه یاد می شود که تعداد مذاهب تعداد یک مذهب اهل تشیع به این حکم می دهد و دلیل خود را از امی آیت می گیرد که فمستمتعتم بهی بس کسی که لذت گرفتید و او منهن از زنان فآتوهن اجورهن فریده بس بدهید مزدهایشان را فریده تن پوره پوره فرمی پیزش پوره بدهید این موضوع یکی از موضوعهایی است که هم اهل سنه و الجماعه در مجموعش به تحریم اتفاق و فقهای اسلامی این موضوع را یا صیغه را به اصطلاح صراحتا میگویند که سفاح زنا است در گناه و تحریمش هیچ شکی هم ندارد و این آیت را به او اصلا تعلق نمیبخشد این آیت با او نیست که از جا ما این حکم بسان نکای سیغه رو ثابت بکنه بلکه الله می فرمد فمستمتعتم بهی منهن پس کسی که رزق گرفتید با او زنان حلال به نکاحی اصلی و عبدیتان فآتوهن اجورهن فریده پول مقرر مهرشان رو برشان بسپاره این حکم است این نیست که شما موقتا چی بکنید؟ نکاح بکنید آمدیم در رابطه به این موضوع که فقهای اسلامی در رابطه به این موضوع نظریات دارند متعهد به صیغه در این شکلی نیست که در ابتدای اسلام غزوه اوطاس یا هم در فتح مکه به خاطر ضرورت ابتداء جواز داشت. بعد به نسبت حدیثی که امام بخاری و مسلم از حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه روایت میکنه و میفرماید که نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عن خمر الأهلية وعن لحوم الخمر الأهلية يوم خيبر. پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم در غزوة خيبر مسلمانان را از نكاح المتعة یا صيغة و همچنان از خوردن گوشت خرهای اهلی منع کرد. و این حدیث مشهور و دقیق است که گوشت های از این خمر اهلی را پخته کرده بودند و پیغمبر خدا علیه السلام کسی را فرستاد اما دیگر را چپه کرد، دیگر را هم چپه کرد. احادیث در این باب فراوان است و دقیق است، بنان مفاسد اخلاقی از این باب می آید. علت نهی زنا چرا است؟ به خاطر اختلاف انصاب. دوم، چرا زنا در اسلام حرام است و چرا مسئله متعه در اسلام حرام میکنیم؟ به خاطر اینکه شخصیت زن زیر سوال میره. زنی که او آمادگی به نکاح های موقت بدهد در آینده کسی به او نکاح نمیکنه و او را یک شخصیت مبتذل معرفی میشود. زنان این نکاح های موقت را در یک معیار کوچکی از حیات صورت میگیرد. به قول مثال یک زن با اون نکاح مده صورت میگیره، شاید از 20 سالگی شروع شود تا 40 سالگی بعد با اون کسی نکاح نمیکنند، نکاح مده هم نمیکنند و حالا اینکه آینده از این زن چطور میشود؟ در خانه کی باید زندگی بکنند؟ مسئله شخصیت آینده شروع میشود و این زن با زندگی بسیار سختی در آن روبرو میشود. از طرف دیگر مسئله اختلاط انصاف یک جنجال بسیار بزرگ را ایجاد میکنه. چی باز اوقات این مسائل را به اساس انفاقهای اهل تشایی هم میبادن امور هم مباعت نمیکنن. سوم، مسئله نن و غیرت انسانی هم گیره ایجاد نمیکنن. بنابراین کسی که فتوا هم میدهد اگر از پیش پرسان بگنی که شیخ صاحب میخواین با دخترتون نکای صیغه بکنی با میگن ها در ما نه. بنابراین از این معنی چه شیخ بدی هست اجرا شجاعانه نمیدونی او را تایید تو وقتی که چیز را شجاعانه تایید نمی کنید، دین هم دین غیرت هستن، این رقم مسائل بی غیرت را قبول نمی کنن و این دقیق هستن. همون کسایی که فتوای از این را هم میدن نمی خواهد که با دخترش چنین کار صورت بگیرد، نمی خواهد که در خانواده خودش چنین کار صورت بگیرد. پس جناب یاری وقتی که اگر این حکم شرعی است چرا با خودت اینو جواز نمیدی؟ در خانه خودت چرا اینو جواز نمیدی؟ پس این مسئله همه بار بالای شما و محسنات و من از نسا نگاه کردن با زنان شوهردار مگر آنچه که مالک شده از دستان شما. کتاب الله علیکم حسن خلاص بر بالای شما و احل لکم ما وراء ذلکم و حلال کرده شد برای شما ما سوای زنان مذکور ان تبتغوا بی اموالکم به شرطی که طلب کنید محسنین عرفت طلب کنندگان غیر مسافر نه شهوت رانندگان و مستنطاتون دیدی من خونه. پس کسی که لذت گرفتید با او از زنان حلال حلالت و آتو هنه پس بده بجور هنه مهرهایشان را فریضتا مقرر شده و پوره. ببینیم که در اینجا حکم همی بود که این مسئله متحوسیقه در اسلام و از نظر تعقل سالم جایی ندارد و کسایی که بازبرزی دلیل جور میکنن که ما به اساس مجبوریتی کار بکنیم راهی وسیله ای است برای منع فحشا و منکرات در جامعه، ما میگیم که این موضوع غیر مستقیم دامن زدن به فحشا است و اگر این حکم شرعی بوده باشد پس چرا با خودتان همون فقها جوازش نمیدهد؟ حالا که با خودش این را بند میکن ببرد و پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید که لا یؤمن احدکم حتی یکی با یقین ما یکی با بینفسه. مؤمن نمیشد یکی از شما تا وقتی که آنچه که بر خود میپسندی برای دیگر هم بپسند. چیگونه با خود این حکم ها نمیپسندی برای مسلمان های دیگر ها میپسندی؟ در حقیقت تو که برای دیگر ها میپسندی با خود نمیپسند پس ایمان در یک وقت بکنی. و این موضوع از نظر عدالت و از نظر منطق کاری است که حقوق زن به از بین میبره و در حقیقت وسیله ای است برای اختلاط انسان. در حقیقت وسیله است در بخواد کردن شخصیت زن. چیزی که پیامبر خدا علیه السلام منع کرده باشه او هم وحی الهی است و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحا. پیغمبر از خود سخن نمیگوید، آنچه که میگوید از خدا میگوید. بنام این موضوع دقیق تر است چون وقت مانده است که قابلیت بحث بزرگتری را دارد و به هیچ وجهی از وجوه منفعت برای جامعه افغانستان و جامعه اسلامی ندارد. فعلا متاسفانه از همین دکانداری صورت استفاده صورت گرفته و طرف خصوصا در مزار شریف یک مشکلات بسیار بزرگی را در وجه بر مسلمان ها ایجاد کرده. از فحاشی رضالتی که صورت میگیرن پولیس او را میگه باز نه کمک درشنه پای معاقب کرده بود بس به این شکل دیگه دکان فحشا فعلا خلاص شده. یک شم روز با در کابل هم خلاص میشه، شاید خلاص شده باشه. بنام خدا جمع حالیت گناه نیست بر بالای شما فی ما طالبه ایتون بی و آنچه که راضی شدید به آن این بعد فرید بعد از مقرر بودن مهر گناه بر بالای شما نیست فی ما طالبه ایتون به آنچه که راضی شدید بی و سپردن آن این بعد فرید بعد از مهر مقرر بگیم آن که زیادش بکنی یا کمش بکنی زن اختیار داره کمش بکنن و اگر زیاد کرد بعد از سنگش و مرد را قبول کرد در ایش گناهی نیست. این الله اکان علیم حکیم و بشک الله دانه و با حکمت است. الله در حکم که می دهد برای حفظ نظام خانواده در روز هم عالم است و هم با حکمت است. ولی نقطه جا شد که این آیات رد می کنم باز هم غیر مستقیم نکاح متعه یا صیغه را. زیرا یکی از استدلالا امی بود که چرا نکاح متعه را جواز میدی؟ به خاطر ایسی که ولا کسی یا توان عروسی را ندارد بنام که ندارد برای موقت به پول کم یا چند روز اتفاع شهوت میکنند. الله میفرمایند که این رای حلش نیست که تو جور کنی و ایسی کم داری با نکاح کمتر برو رو بیا نیکی را به دنبال میکنی و من نمی از کافر میکنم مولا و کسی که توانمندی نداشته با شما طوراً امکانات مادی فراوان در اختیار نداشته باشد این که حل مفصمات که زنان آزاد را به نکاح بگیرد. تو ام سلمه رضی الله عنها مادر ما شما همسر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود یا رسول الله عجیب خوبی است که زنان مردا در راه خدا انفاق میکنند و ما خطوانوی نداریم. اونا در جهاد می روند، ما در جهاد رفتن هم می کنیم. بنام چی کاری بکنیم که کاملاً هم یکسان شد؟ یا به عباره دیگر تعدادی از مردان هم این ترسیم دیده یکان با پیدا می کنند. اون افرانت تو جهار هست که دنیا هم گرفت، آخرت هم گرفت. بنام من جهار ندارم. الله جواب دیگه وَلَا تَتَمَنَّا وَمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. آرزو نکنی آنچه را که فضیلت داره الله به آن بعض شمار بر بعض دیگر این کارا نکن. همیشه طرز دیدی که رقم نبوده باشه که خوبی را به نظر خود تثبیت بکنی، خوبی را به اساس قرار و قضای الله تثبیت بکن، او بر خود ترسته. از خاطر پیامبر خدا علیه السلام در حدیث میفرماید که انظروا الى من هو اسفل منكم. همیشه نظرتون به اون مردم که شما کوچکتر و بی پیسه‌تر است به اون نظر بکن. ولا تنظروا الى من هو فوقكم، اون مردم که از شما در زندگی و معیشت بلندتر به اون نظر نکن. چرا؟ این مقدر ولا تذكروا نعمت الله علیکم، که نعمت داده شده این خدا رو بر خود باز کوچک فکر میکنید، بر خود کوچک فکر میکنید. الله به تو بسیار احسان داره، بسیار نعمت برای داره. یک دقیقه فکر بکن، الله بر تو چشم و گوش داره. این در کجا خریده میتونه؟ اون مردم که از پیش چشمش الله گرفته، گوشش از پیش الله گرفته و پیسه فراوان در گفتاش دوی که چشم بر قیدا میشه پیسه در کل تو دید باور بکن آماده است که این کاره بکنه. یک کسی مریض از مریض تکلیف داره، فشار داره، به اصطلاح تمام روز پشتش از خانه میدوه مجبور که غریب میشه خوب من مثل موارد زیاد خورده میکنی و لا هیچ مشکل نداری میگه میکنی پیسه را برمی مثل تو واری فقیرش هم بگی تمام مدود مرگ تدریجی که من برم بزیدی از کنی یا هم میشه که کسی پیسه دار از خدا مورد انتقاد خدا و مسلمان ها قرار دارد. چی میکنیم پیسه و بیجورو های لکس لکسی که تو سرش نگردیم و مردم تو را نفرین میگوید و مردم برات بد میگوید؟ تو آزاد آمده میتین در هر مجلس بشین که پرسان کرده. چی میکنه اون پیسه که میاید ده نفر دیگه کرده مستشبه تو آمده دیگه کرده خودش هم درست ده میکنه که سایی نه پرو میننم بنان تمانا نکو بسیار دفعه بلند بلند زندگی ما بهترین زندگی از پر میدن هر قدر کراس چند در غم مونده یایی که مرشان میمونی هم میکنه ایران هم میمونه که آیون چطور بکنه من هم بخورم نخورم نشان که مرا کسی در ایمان نکنه در راه که میرم هر خوردی هست و تا یک یک بلس رایی که تایی میکنم مسلمان هم کنش با تکلیف هست تکسی هم کنش با تکلیف هست بیادر هم کنش با تکلیف هست خودش هم با تکلیف هست خودش هم میگه که چیش خند هست اصلا ما خواهی که نمیمونو کن این یه خندزنگی رو چی میکنی؟ کل این کنش با تکلیف کنم تماما نکنیم بسیار جایی برند برند را این شکل زن ها مقام خود را دارد او کاری که زن باز میکنند تو شمار کرده نمیکنند زن مادر هست زن آغوش برمهر است که پیغمبر را تربیت کرده اولیاء الله را تربیت کرده شجاع مجاهدین را تربیت کرده این کار را با مرد بده نمیتونه با خون پاکش به شیر پاکش چونین شخصیت ها را تربیت کرده این هم باید این مقام خود در نظر داشته و گفت کوچکی نیست و کسی که علما است در دامن همچون زن ها تربیت یافته امام دهلوی و خانواده از این مادر با عظمتی داشت که میگه اردوی فرزندان به دنیا آمد ما بر شیر بیوزو نداده شیر به اولادت رو بیوزو نداده و این اندازه دقت داشت الله همون تا این بچه که این مضمون احسان در دفعان آوران و شما هستیم چرا؟ این مادر بود که قمان تقید بزرگ مادر بود یعنی این قرن این مبارد و دیگر شخصیت های بسار آلم های بزرگی هستن اینا را مادرهای با عظمتشان تربیت کردن بنابراین به رجال نصیب و ممت کسه بود برای مرداز پسر یا هم چیه کسب کردن اون مطابق به عمارش هست ولی نسای نصیب و ممت کسب و برای زنها هم حصه ایمان چیست که کسب کردن زنها به حق خود کار میکنن مردها به حق خودشان و این تعلق داره یقین اگر زنهای افغانستان و زنهای مسلمان علم داشته باشن و ایمان خود را به الله راسخ بکنن به اندازه که اینا ثواب دارن و زن خواستن اگر مردها درایش بدن برن ببینید مال اینا مکلفیت به جنش ندارن مال اکی میانه شوهر الله از حلال و حرام از که کسا میگه شوهر زن مفت نان میخورد و عبادتی که میکنه الله داره باش حلال کرده مرد یک دانه دخونهش از حرام بوده میشه نمازش نمیشه عبادتش الله حضور میکنه و ماه مورد رمضان شد یک چند گلانهی که زنها پخته میکنه اگه اینه به اخلاص پخته بکنه هر کسی که ایره میکنه اگر نماز کنه اگر روزه گرفته اگر طاعت خدا را کرده الله داره زن رو نمازش نمیشه کلش و یک خنده که برای شوهرش میکنه الله برش پاداش میکنه اولادش که تربیه میکنه الله برش پاداش میکنه بنان اگر از نظر معنوی یک بار دیدش را شما باور بکن حقوق زن بسیار زیاد است در اسلام از مکر او بسیار مقدم میشود پیامبر خدا را پرسان میکنه که من احق الناس به حسن صحابه یا رسول الله قال ام قال ثم من قال ام قال ثم من قال ام قال ثم من قال چهارم مرحله رو برای مادر خود بیدن سه مرحله مادر پیش هست سه مرحله مادر پیش می کنن بنان برای زنها هم در مقابل اعمالی که کردن چه پاداشی هست اعمال به خوب جور بود و خود به خود الله را اجر می دهد و اسال الله من فضله بخواید از خداوند من خود از فضل بخشش از بخشش خدا بخواید از فضل خدا بخواید خدا غنی است و ما فقیر هستیم یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغني الحميد همیشه کوشش بکنه از خدا بخواهیم و الله قدرش بسیار فراوان است ان الله بكل شيء عليم الله به هر چیز عالم است این قوانینی که وضع کرده این زندگی تا بالا یکی کم یکی زیاد یکی قوی یکی ضعیف یکی در جوانی میمرد یکی در سفیدی میمرد یکی در الله فرزند زیاد میده یکی در الله نمیده این کلش الله چی هستن علیم است الله حکیم است او خوب ما شما رو میشناسد ولی کل جعلنا مواجعنا موالیه و مقرر کرده این وارثان برای هر چیز مما ترک الوالدان و الاقربون از آنچه گذاشتن برای فرزندان و برای اقاربشان. ببینید موالی جمعی مولا در اصل از ماده ولایت به معنای ارتباط و اتصال است، ولی در کاره از مسائل بیم در پهلوی کسی دیگر قرار میگیرد. مشکل که سر بیار خود با خود برادر در پهلوی میگیرد. مریض که میشه پدر هم رای میدارد، مشکلات که میگه فرزند هم رای دارد. از این خاطر ببینید که در پهلوی در مشکلات در پهلوی کسی الان میگه این گروهی که در مشکلات در پهلوی کسی ما اینها را وارث برای تان در مال قرار داریم، چون این بخشم قبول کرد. یعنی ببینید ان میشه اسلام شده در مقابل یک مشکل با جوابگو هم برداره. این طرف در مشکلات در پهلوی قرار میگیرد، در ممافی هم باید در پهلوی باید بوده باشد. ولی کل این جعلنا و مقرر کردیم برای هر انسان موالی وارثان مما ترک الوالدان و الاقربون از آنچه گذاشتند برای فرزندان و برای اقارب خود. والذین عقدت ایمانکم و کسانی که ایشان را مرحوم ساخته است عهد شما فآتوهم نصیبهم، پس برید ایشان را مهر ایشان را بهره ایشان را. ببینید که آیا در ابتدای اسلام نصیبهم پس برید ایشان را علامه که مقرر کردیم وارثان برای هر چیز مهمتر کرد والدانی و اقاربون از آنچه گذاشتن برای فرزندان و برای اقارب و خویشاوندان خویش. و الذین عقدت و همچنین مقرر کردیم برای کسانی که مربوط ساخت از ایمانکم عهدهای شما و آتوهم پس بده ایشان را نصیبهم بهره ایشان را. آیا در ابتدای اسلامی بود که یک نفر که دیگر نفر تعهد میکرد که در مال ما تو شریک است؟ این موضوع در ابتدای اسلام بود، مثلا به اساس مواریث این چی شد؟ نسب شد. دوم نکته که تبنی فرزند بچه خواندنی خواندی که میگیم بچه خوانده ماست، اینی هم در ابتدای اسلام بنابراین تعبیر بود که با تعالی که این هم در مال میراث بچه شریک است. اسلام مثلا چی آمد؟ این حکم را نسب. یا یکی که حکم تعدد داشت برای ابتدای اسلام در وقتی که مسلمان در مدینه آمده و مدینه منوره آمدن، پیامبر خدا موافقت داد در بین مسلمانان، یک مسلمان با مسلمان دیگری برادری را اعلان کردن، ولو که در خون و در قوم و در خویشاوندی با او شریک نبود. بنابراین اون مسلمان با اون مسلمان میراث میگیرد. الله میگوید او وقت بر تو حکم داده، ولی فعلا این آیتها کلش به عصی تعبیرش منسوخ شده. این الله کان علی کل شیء شهیدا، بشک الله به هر چیز گواه است. همه که سخن از زبان رفت الله به این گواه است. و تعبیر دیگری که غیر مستقیم ما شما را به تعهد ما مکلف میگردن، تعهد که کردی در رابطه به هر چیز او را باید چی بکنی؟ او را باید بدی. این تعهد را خود تو کرده بودی، باید کوشش کن به تعهد وفادار بوده باشی. موضوع از این تثبیت شد که الله جل جلاله بر ما شما میراث هم تثبیت کرد، نظام خانواده را هم بر ما داد، کلش بیان شد، ولی یک چیز معلوم دقیق نشد که این ریاست از کی بوده باشد. حقوق خود تثبیت شد برای مرد هم مکلفیت هایش هست، در مقابل مکلفیت هایش الله را اشکال باشد، برای زن هم چنان، ولی این نظام تحت رهبری کی باید برود؟ الله میگه الرجال قوامون علی النساء، مردان مسلط و سرپرستند علی النساء بر زنان. ببینیم که قوامون از قوام به معنی چیزی که سرزور به اصطلاح فشار بوده باشد. بنابراین بعض علمای ترجمه میکنن که الرجال قوامون علی النساء، زنان مردان خدمتگارا هستند برای زنان. و در بیست که از اینکه به خدمت چه؟ نان برشی میدن، لباس برشی میدن، خانه برشی میدن، مشکلات مالی و معنوی از اینکه حل میدن، یقینا که خدمت گذاران هستن. رجال و قوامون در مقابل از این موضوعش پس مسلط هم هستن، سرپرست هم هستن، علی النساء بر زنان با سرپرست هستن، با ریاست به اینها هست. چون آقیما فضل الله و بعضهم علی بعض بران واسه که برتری داد خداوند بعضشان را بر بعض دیگری در عقل، در جسم، در شجاعت و دلیری الله باز چی داره برای ما ها داره. از این خاطر این سرپرستی رو نه با خود روزی کتکش بدن و بی ما انفقو و بعدا باسته که خرچ کردن می انوار این از مالهای خود از مالهای خود سرش خرچ کردن سه جای دوجه مال خود رو با مداوم خرچ میکنن نانش میدهد، لباسش میدهد، جای داشت میدهد. قبل از اینکه نظام خانواده تشکیل بده باز هم مصارف داشت، مهر پول داشت داد، به مردم نان داد، مشکلات رئیس دار ببینی، وکلا را دیگر ببینی، کل چیزا به جنجال هستن. الله عزوجل جلوه به خاطر اینی مشکلات چی کرد؟ بر اینا را سرپرست و رهبری بر اینها داد. روی از این اساس به زنان حکم می‌کرد و صالحات و زنان نیکوکار قانتات و متوازی حافظات للغیب لما حفظ الله نگهدارنده مال و آبروی شوهرانشان در غیاب شوهرشان به سبب حفاظتی که الله برشان دارد. قانتات زنان متواضع، زنان متواضع به این امان که هر گاه که شوهرشان میرد اول پس صالح هست، در عقیده صالح هست، در حرفان صالح هست، در احترام برای خانواده شوهر صالح است، در عقیده صالح است، با الله هم ارتباط خوب دارد، نماز خود با خاطر دین ادا نمی کند، نماز خود با خاطر فرزندش ادا نمی کند، دروغ نمی گوید، تهمت نمی کند، قانتات و متواضعی هستند در برابر شوهرشان و شوهرش احترام می گذارد. اتنه نمی گوید که بچهش که گریان بکنم چون باش کنه سگ آمد و شوهرش رو و زمان نیکوکار در اخلاق و عقیده و در رفتار با خود با خدا و مردم قانتات و متواضعی متواضع قیمت شوهر را میپذیرند. صحیح شده قیمت شوهر را میپذیرند. اتنه نمی گوید چی کار است که سر ما حکم بکنه، نه متواضع هستند. حافظات للغیب نگهدارنده مال و آبرو در غیاب شوهرش به من حفظ الله و سبب حفاظت خدا. زن قانت چی میگه؟ میگه الله بر من حافظ است و من در مال شوهر و آبرو و جان مال شوهرم چی هستم؟ ایجا حافظ هستم. بنام چی میکنم؟ وقتی که شوهرش بیرون میرود که بدون اجازش با دیگر دروازه نمونه سیش که اون متوجه بود بود خورت بیرد مای طرف بود این رقم نمیکنم که بلا دستارم که اولاد که جور نمیشه خدای جورش نکنند. بنان با مالش متوجه است. یکی از چیزایی که مادر به اون متوجهت دارد با مالش با حفاظتش ملتفت است. به جای تلف نمی کنند. در جایی که یک قاشق رو بنام دار قاشق دو دارم نمون دادم می فهمه که چقدر باید اون دادم. این کلی به نکات هست که باید حفظش بکنن. به جای لباس نمی خره که تمام رو بیا باید دوشد که هر روز از ما باید ده هزار تا لباس بخره. این کل کارهای مرحبا است که می کنند. خب یه خود زنان هستم که الله بر ما صفات نیک شد بر ما بیان کرد. در مقابل حقوق که خدا بر آنها داده بود حقوقی دارن بر شوهرهایشان. ولدانی تفافون نشوز رکن نه ولی در بدل از این صالح و قانت و زنهای حافظه یکان زنهای بیقل و خطرناک هم وجود داره. الله حکم از اونها رو بر ما بیان میکند و زنانی که تفافون نشوز رکن نه میترسید از بدخوییشان از بدخوییش میترسید فرید بوهن نه پس پند ایدیشان را اول چی میکنی فرید بوهن نه زنی که به خانه تامد در ابتدا دقیق باشد در اعتبار برش موضوع را بگو با این موضوع است که دقیق باید بیشاره هر که با کسی میخواند آرسی بکن اول برش بگو که من یک مادر دارم، من یک پدر دارم، من خواهر دارم. این نکات است میدونی با من زندگی بکنی یا نمیکنی که باکس چه برش بکن. در مقابل تو من نمیتونم مادر خود را بهترم بکنم، در مقابل تو نمیتونم پدر خود را بهترم بکنم. خوش میشی خفه میشی حق از اونها از ما و از تو که در بزرگتر است. و پیغمبر خدا می فرماید که انت و مال کلی عبی تو و مال که از مادر و پدر تستی مثل مال و در اختیار سستی به نام خود نشد که بخاطر خودت باید با اونها چیزی بگویی اونا را به احترامی بکنی. این را من تحمل کردن نمی کن خواب خوشه برش بگو. این اول کارش نیست که شما بس نصیحت برش بکنی در این روحان نم فهمیدی که زن خطرناک است خواسته های خودت را سیستم فاهیلت را، سیستم تربیتت را ایره برشهر نزد کن و سر شداش خلاص کن. برای دوان نه. هر که ما این کار کردن این همیشه و پندادن زنها را عمل بکنیم. این کار کرد که میتونه که کسی علم راشا باشه نه؟ اگه انسان جاهل که میتونه زن نصیحت بکنه؟ اگه زن با صدو که در عالم بوده باشه خب بازم خوب. او باز برای نصیحت باید کرده. مرد همیشه باید چی بکنه؟ نصیحت بکنه برای زنهای خود. پند برش بدهد، حاصله مندی برش بدهد، یکان بار که خطا میشود هر سرش برزون تسلی بدهد، گریز و هم نه، بخواه که الله برد عجب میدهد، حاصله بکنه. نشد و باز هم برزون و بعد اخلاقی خود ادامه داد، وحجو و هم نفع مضاعده، جدا کنید ایشان را از خوابگاه دان، از خوابگاه دان جدایش بکن، یک چند وقت بسیار همورش داشتن بود و ننه کنم باید خواب. این هم یکی از راه های اصلاحی است. گروزن باید بفهمد که اگر اصلاح نکنیم این موضوع باید بزرگ شده میرود. یعنی آده در دو سه روز جدا شده نشد که همیشه جدا شده. گران خدا پس باید اصلاح بکنند. نشد بعض زنهایی هستند که به قهر جدی ضرورت دارد. و تری گفن نه. و اونا را به زدن غیر مبارک بزنید. یکی بودید با تری گفنه دست و پایش نشکنانید. در جنجال در محکمه مفرد وطری بوهن نه بدید به قیوبت بسیار فرخرکی که اطفال همین در هم دیگر زدن یکان چپا یکان برامون تو کار موالی که بتر زدن توی اطفال بس علمو میر که این حقوق بشر یک دو سرمایی انتخاب میکنه نگه خراب دید وطری بوهن نه زنها را بزنیم روانشناسو یک تثبیت کرده که بعضی از زنها عادتشان ایست که هر که یک زدن بخورد تسکین پیدا میکند. هر که این کار نشود اینا ایچ بابا نصیحت و بایچی نمیشود. طبیعتا بعض مردم میتونه باشد. بگن بعضی از زنهای که چونین عادت داشته باشد که نشد بابا پند نشد با جدایی نشد بیشد بعد از او با رای دیگری میگن قبل از این که طلاق ملاق دست نده که بسیار بعد از دار با تری بوهان نه شما اونا را بزنید و زدن غیر مبارک اثر درد باید وجودش مشاهده نشد که سو سالش بگردن و یا بیرون آدم ببینند و این اطاعنه کن پس اگر اطاعت کنند شما ببینید در سه مرحله شما را اطاعت بکنند در یکی از این مراحل سه کنند اطاعت شما را بپذیرند فلا تدعو علیهن سبیلا تجسس مکنید برشان راه الزام دیگر را راه الزام دیگر را سرش بگردن قرآن کریم میخواه که سیادت کسی داشته باشه او باید داشته باشد کسی که امیر باشه باید صلاحیت داشته باشد امیری که صلاحیت نداشته باشه از اینکه رفت باشه که ایدار رو دهید و محمد را و دروغ امیر باشه از اینشون نه گرمشی به افلاله را مقرر کن نداریم اصل کار که نگه داشتن از این نظام از دور در نظرش بیلال به من امیری که واقعا امیر بوده باشه و این افعاله کن فرمان تو را فلا تقوى علیه این مسئله راه دیگر الزام مصد جستجو نکو با دیگر تخریبش نکو فکر ناروا را برش نزن تحقیلش نکو فلا تقوى علیه این مسئله راه طلاق هم باز برش جستجو نکو اگر میتونم تو خود خود بگردی کنم زن دیگر پیدا شد و وزیر طلاق این کار نکو این الله کان علیم بشک الله از همه بلند کبیرن بزرگ است از همه بلندتر است الله از همه بلندتر است کبیرن بزرگ است الله و از بزرگیش توی از پیش قرار کردن این مراحلی بود که تنها زن میفهم دید شوار بهترین کاریست که ما نظام خانواده خود افاد ما تصفیح کنیم این باید بیرون نره دیگر کس باید خبر نشد این کل حالت نیست که جز زن و شوار کس دیگری نمیفهم شو رب خواه نکنیم اما میشه یک وقت برای نصیحت این باید داده شوار بعد از اون باز خلاها باید پر شود این نکات رو که در کندگی و در بودگی باید مورد انعطاف بوده باشد نشد ایزن نتش تاثیر نکرد ایزن دوری از دشتر تاثیر نکرد ایزن پند و نصیحت باش تاثیر نکرد بنابراین مسئله چهارم را خودم پیش میکنه و این خفتم شفاق و اینی همه ولی برای ما شما خطاب کنید و این خفتم اگر تاثیر ای والدین ای کسایی که در خانوادید به سرت امرای سنویت جنجال دارد برادرت امرای خانمش جنجال دارد فرزندایت جنجال دارد دخترت با شوهرش جنجال دارد شفاق بس والدین چی باید؟ فرباد رو حکم من اهل بس بفرسته حکم منصف من اهل از اقارب من و حکم من اهلها و منصف از خانواده زن فقهای در محکمه خانوادگی میکرد لیکن محکمه های ولایت هست نه؟ بسیار خطرناک هست شوهرخوری و خیانت و رسالت و جزیات هست اول برو به محکمه کاملی اگر ترسیدی در بینشان خلاف و بعد رو بس بفرستی حکم منصفی من اهلی از خانواده مرد و حکم من اهلها و هم منصفی از خانواده زن یوریدا اگر میخواهند آن دو منصف اصلاحاً اصلاح را در بین عزیز زوجین و اطلاق بینهما البته موافقت کنه الله بین زوجین اگر این دو مصلح واقعاً حل مشکل را میخواه الله مشکل از ما را حل میکنه یعنی معنا چی؟ از طرف زن هم که کسی تعیین میشه از طرف مرد هم که اینها باید این نظام با هم یک جا بکنن این تو نشود که اونجا برم اگه قال مقاله که تو منصف بکنه از زن و شوهر نکرده باشه صحیح شده؟ این کارو نکنه قبلا فکر منصف باید به فکر ازی کنه که معنی رو من حیث حکم در اوجا از طرف کی؟ از طرف شوهر بنان شوهر من آمده این هم باید اصلاح بکنه سر زن فشار رو نداره نماینده زن در این فکر رو که زن من آمده اصلاح بیست شوهر من آمده نیست باید تو یک دیگاه کنم ایتو نمید بدروح بدروح در رایل به طرف خود بچن کنم با این جمجال بیشتر تر بکنم از این خود الله می کنم که نوری را اگر این تو مصلح خواست دار باشن اصلاح را یو افریق الله و بین اما البته الله موافقت کنه در بین زوجه را این الله کان علیم الله از دانا خبیرن با خبر بسینه هایتان الله به ظاهرتان هم داناست و به باطنتان هم داناست بنام حکمیت یکی از خطرترین موضوع است غالبا این حکم ها جنجال ایجاد میکنند غالبا در بعض مسائل که ما هم شوشتیم این قدم و شوهر جنجال نمیکنه که این حکم ها شروع کردن اون در پای سالهای گذشته را ارزیابی میکنند که تو بری دادش تو کرده میدونی اون مرد بالا سایر فرزند است ده سال دیگر گذشتی جنجال ها پیدا وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبترسل الله را وشد شريف نازل شريف مقرر نکنید به با او شيئا چیزی را الله را عبادت بکن و به الله شريف قرار ندهید شيئا چیزی را بنان و احسنوا بالوالدين و مرحله دوم نیکی کنید با والدینتان احسان به نیکی کردن اول حکم در اینجا از به اساس از این قاعده که ما مرحله چهارم مرحله خود را برای حکمیت بدیم مرحله پنجم با چی میکنیم؟ مسئله به طلاق رجعی میاد تو چهار مرحله را باید تیر بکنی یک بار نگو طلاق هستی چهار مرحله تیر بکنی بعد از که نشد و مرحله پنجم داخل میشه درش میگه خیلی تو طلاق هستی نمیتونی با مسئله بگیم همین که شنید که طلاق خود با خود باید جلو شد یک مرحله تیر میشد یک ماه ماه دیگری که آمد باز داشت میگه تو طلاق هستی طلاق چه میشد؟ باید میشد نشد اصلاح طلاق سوم اصلا نه که ضرورت نیست اون طلاق بلیش بده میشد که اصلاح شد اگر این چه میکن نه تو طلاق سوم اگر میدید بده اگر نه که امور ایش نه که امور خوب هم نیست این مسئله شد بنام نظام خانواده و مسئله طلاق و تاریج خدا نکریم برای ما شما چی که بیان کرد که در بین همسر و خانم شد بعد از این الله ما شما رو در اجتماع داخل می کند روابط ما با پدر ما روابط ما با اقارب ما روابط ما با همسرگان ما این رو بر ما توضیح می کند و عبد الله در رأسش اول ارتباطت باید به الله باشد اول ارتباطی داری با الله که داشته باشی و عبد الله الله را عبادت و کسی بگو ما خود میخوایم که با الله ارتباط داشته باشیم بس مانه ارتباط چیز شرک هست ولا تو شریکو بی شیئن با الله هیچ چیز را شریک نبیار نه پیغمبر را شریک بیار نه ولی را شریک بیار نه محتوا بیار نه سفاره را بیار نه ای را بیار نه او را بیار شیئن و دومی که و احسن و مبین والدین احسانا نیکی بکنید با والدینتون به احسان کردن سخت با والدینتون نیکی بکنید مسئله نیکوی باورگر و حمل یک بار گذشتانیم یک دقیقه سر خود فکر بکن اگر تو فرزند داشته باشی چی تقاضا میکنی از فرزند؟ تو من حیث یک پدر و من حیث یک مادر از فرزند چی تقاضا داری؟ همین رقم تو فرزند کسی هستی و تو هم مادر داری از تو چی تقاضا میکنی؟ برای تو اگر فرزند دشنام بدهد و اگر بده قبول نکن چقدر خفه میشه؟ همین نقطه هستم تو چون فرزند کسی هست بودم تقاضا از تو گپ خوب سخن خوب برداشت خوب روی خوب دارد از او قدر دانه که با والدین دان نیکی بکنه جفتون یوسیدو که ایلن جنه پولست و جنت تو روصل میکنه این عرد تفتا میخوای قدش بکنه قدر و جنت نمیرسی بدون رضای والده و جنت نمیرسی و بدین قربا و نیکی بکنه به خیشاوندان به خیشاوندان تا نیکی بکنه ببینین خواهر دارد خواهر قوم پس دیر سخت خوبی بود و پیغمبر خدا علیه السلام میفرمه که دو رفعی که دیگر را شما خیرات بکنیم یک رفع را با خیشاوندان دان خیرات بکنیم یک رفع ثوابش بیشترتر از دو رفع است و یتاما و نیکی بکنی با یتاما با کسایی که یتیم مانند کوچک مانند در شتاب کردن و مساکین به نیازمندان و جار دیر پر را با نیکی بکنی با همسایه قریبتان با همسایه در و دیوار چی بکن نیکی بکن و جار جنو با همسایه بیگانه هم خوبی بکن یکی همسایه چی هست؟ قریه هست نه؟ هم قومت هست و هم در پهلوی قرار هست با او نیکی بکن یکی همسایه هست که در پهلوی هست و بیگانه هست قومت هست با او هم نیکی بکن و صاحب و جهن و هم با هم نشین نزدیکت باز اشاره میگه با همسرت نیکی بکن باز جواب میرن هم نشین نزدیکت کی هست؟ همسرت هست با همسرت نیکی بکن و ابن سبیل و با امرای مسافر و صاحب بالجن بعد میگه نگه همسایت که کافر است با او هم نیکی بکن ولی همسایت خواه است ولی همون میفرمند که همسر میگه چل در چل خانه هاست چل خانه با دست راست در چل خانه با دست چپ در چل خانه پشت سر در چل خانه پیش روی نیمیه یعنی یه 80 خانه میشه با این کلش همسایه های هست حضرت ابن عمر رضی الله عنه میفرمد که پیغمبر خدا علیه السلام فرمود ما داره جبریل و یوسین و جا جبریل که هر دفعه به من میامد به من وصیت میکرد که با همسایت خوبی بکن تا اینکه من گمان کردم که همسایه از میراث میبرد همسایه از همسایه چی میبرد؟ میراث میبرد تا به این اندازه هم جبریل وصیت میکرد حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه میفرمد که پیغمبر علیه السلام بر سفارش کرد یا ابوذر ای ابوذر اذا صدقت نرفتن هر دو شما را پخته کنی و اکثر ما اها آبش زیاد بکو و تعهد جیران و همسایت هم یک چیزی بفرست و همسایت اطمینان را یکی از وصایای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است حضرت ابو هریره رضی الله عنه میفرماید که پیغمبر خدا علیه السلام ارشاد داشت که والله لا یؤمن قسم است که مؤمن کامل نمیشود والله لا یؤمن والله لا یؤمن سه بار تکرار کرد خیلی من یا رسول الله ای پیغمبر کی که مسلمان نمیشود پیغمبر خدا الذی لا یؤمن جاره بوالده آنانی که از مزاحمت ناروا همسایش در غم نباشد ناروا ناروا مزاحمت نکن قال مقال میکنی دروازه را سخت میزنی سنگ سر بام میندازی اولادت اولاد سر بام بلند میکنی قال مقال بلند میشوند این کلش مزاحمت های بی معنا هستند هیچ کار در سر بام نداری سر بام میکنی و تنها قرار کرده پیشم در بام چی بد میکنی که بالا میکنی این نکات هست که مزاحمت های ناروا هستند بدان به افغانستان خود عجیب است پروردگاری تربیه مردم را اصلاح بکنند ما شما سر مردم با پاکستان مفت گرد میزنیم خب یکان گفای موزکی شما باور بکنید همسایید که در اوجه هست که بلند میشود اما تو نگه که ما مردم خود سطر بکنید چی بلند میزن سی بار آواز بلند میکشد بعد از او باز باز با سر بام بلند میشد در افغانستان این گفت نیست میبینی که یک سردرخان بلند شده سر آفیسر با حیران من برشبانی که خدا یکی چی بگر دیگر باز که برشبانی زاکت بگر که برا داری از این من شاید است و حق ما ایست که تو هر با که بلند میشه در واده مرد اخوال باب باید دکنی آواز باید دکنی همشری ما همشری تو هست همسر ما که هست این محرم برکن نیست این نکات است که در افغانستان تربیت ضعیف است ایمان در دل از این مردم طول خود جای نگرد، باید همین نفاق بیشتر تر از ایمان کرد. وقت مستقیل و نیکی بکنه با مستقیل با مسافر نیکی بکنه در اونچی بسیار خوب بود در وطن ما این مساجد به این شهر که داخل میشه به عمر خدا نگه بدترین زمین شهر است. این شهر رو در این زمین یک شهر که یکان بار میشه یک کسی مسافر نیمی در وطن ها بی سفید ها میشوشن نمایشان که خانده میشه بزرگ نمیرفتن این طرف به طرف انتظار میکنن نمیگه میمان نامده باشد مسافر میمان میگفتن و در روز انتظار یک لقمنان یا بستره یک ریده فکر میکنن بعد از این با داخل خانش میرن از ما در کابل که هست هر کس که نماز دارست هم مگرسه که نشه و کلانه که توجه دربار نمیشه شما نیکی با کی بکن با مسافرین بکنه آخر برو که نشه و کسی بباند و اونها هم تو بینام بیچه باشن اما ملک در ایمان نکنه آنچی که مالک شده دستان شما با مزدورانتان خوبی بکنه با مزدورانتان خوبی بکنه کسی که زیر دست دست با او خلو بکنه پیغمبر خدا علیه السلام که خود مسلمان ایست که با زیر دست خود بخورد آنچی که خودش میخورد و بگوشند با او آنچی که خودش میگوشند او رسرش میگوشند ان الله لا يحب هر ان الله دوست نداره من کان مخاطر کسی که باشه متکبر فخورا فخر فروش الله متکبر و فخر فروش الله دوست نداره نگه ای ادب در شده بید برواد اندار با چرک کردن موی جور نمیشی با ایلا کردن موی جور نمیشی داد اول ریش که تراش بکنی موی جور نمیشی با نکتایی جور نمیشی که تو رب لکس باره دیگه اصل با دو دست بیده دستت بود نباشد به این صلاحیتت نیست الله انسان متکبر را جوز ندارد محتار بینه از ماده خیال به معنی کسی که با یک سلسله تخیلات خود را بلند کرده باشد خودش به این چیز نیست زیش این کلان گرم میدونه خب چند نمره هستی؟ اول نمره هستی؟ اول نمره هستی؟ اول نمره هستی؟ اول نمره هستی؟ اول نمره هستی؟ اول نمره هستی؟ اول نمره تو که ناکام شدی پنبال دیگر به این تنبالی دیگر نباید قفقه فروشی بودی زیش را یا ای و یکان با خود قوی فکر میکنه که کل اگر ما چپا کرده سیده حالی چیز هم نیستی سیده این غیرست اگر داری تا مقابل دشمن استعمالش بکنه سیده شده کسایی که وطن تا اشغال کرده چپیش بود و بکشی که الله از پیشت خوش شده سیده این رقم غیرت را بخواه کرده میده یک مسلمان را نمیده فخور ببینه از ماره فخر رمانه کسی که فخر فروشی میکنه بنام یکی اشاره به تخیلات ذهنی شد و دیگرش به اعمال متکبرانه است نه اعمال تا غلط بکن و نه اخلاق تا غلط که الله یه رقم انسان ها را دوست ندارد پیغمبر خدا علیه السلام می فرماید که در روز قیامت الله به اون انسان نظر نمی کنه که پاچه‌هایش از وجود در خود کرده و یه علامه این کفر است آره یک ایداد مسلمان یک بطنا را میبینه که این سر زمین میخورن به این چی هست؟ اما حدیث پیغمبر را مراحت بکن و شخصیت رو به علم تعلق دارد به زیور تعلق دارد علم داشته باشی اخلاق داشته باشی طریق حوار موارد که سر حساب نمی کنن این پهلو بکنی آره این موضوعات اصلی بود مسلمان ها هر دو این صفت در خود آورد خوشید رو به صفت در دیگر را هم میبرد پول داشت خوشید رو به دیگر را هم فقیر نباید بده باشه نه هم همه چیز را داشته باشد الله می اندادین یک خدون و اتمرون هم نمسا به این باقون آنان که بخور میرازن به حقوق خدا و به حقوق یک بنده هایش و اتمرون هم نمسا به این باقون مردم را هم به بخور حکم میکنند و اتمون ما اطاهم الله من فضله میکنند الله آنچه که برشان داده از و اعتد نبیل کافرین و ماده کردن برای مصفصان عذاب محین عذاب سلسله بار الله برای یک کس هم مشکل داده باشد بحش داده باشد اول خودش ببینی که 3000 ما مفتر ماشش هست در این 3000 بار رفت بر خود ویدیوم گرفت تلویزیون هم گرفت کسای مبتزل هم گرفت تمام روز نو نو را میارد کار حقا که باش توی که غریب با من را کمکش بکنه خود ما مامور هستیم مسجد چیزی نداره کمک بکنه برای بنامیدن برای دیگه با خود دستش باید خودش هم کار نمیکنه و دیگران هم کار نمیکنه. برای غریب بالا میشه. در کارهایی که باز سازنده شد 30,000 تومان باخته. روسیه کشور 30,000 تومان به اینو چکا پیسه میده. ولی در دار دین کسی یک رو برای خرص نمیده. این مردمی که بخل میکنه. بخل میکنه هم در حقوق بنده های خدا و هم در حقوق الله. و مردم رو هم به بخل امر میکنه. پیغمبر ما علیه السلام میفرماید که هر صبح ملائکه بر خانه ما شما نازل میشود و دعا میکنه الله ما اعطی منطقا خلقا پروردگار آنانی که در راه تو انفاق میکنه عوض نیکبخت شده و آنانی که الله ما اعطی ممسكا تلفا آنانی که پول خود نگاه میکنه و در راه حق نمیده مالش تلف بکنه یک تلف میشه نیست که یکی از روزها حس سر مال میراث جنجال داشت. پیش پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام که آمد که خب مال او صاحبش برای تسلیم کرد. بعد این بخشش این مال را گرفت در راه خدا داد. پیغمبر خدا چی گفت؟ عجب برش صادر شد و وزر و گردن شما. صحابه ایران میدن که چی شد؟ یک طرف عجب صادر شد. یک طرف در گردن شما. آمد هم پرسن یا خدا چی رفتن؟ گفت پدر به محق جمع کرد. فرزن برای حق فیصله کرد و فرزن خدا ثبوت داد پدر که خود گناه را بود پدر که خود گناه را بود اینه هم کارا نکنه که تو پدر جان جمع بکنی بچه در کار خیر فیصله بکنه جوابشو بسته جوابشو بسته